Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, şu anda burada bulunmamıza sebep olan kardeşlerimiz, ümmetimizin kurtuluşunun en azından dörtte birinin teminatı durumundadırlar. Çünkü helak olanları sıralarken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahibi olmayı, ilimle amel etmeyi, amelle ihlas etmeyi ve neticede de bunları başaranlarla beraber olmayı ümmetine vasiyet ederek gitmiştir. Ya alim olacağız, ya ilim adamlarını seveceğiz. Bugün burada inşallah ümmeti Muhammed'in ilim okyanusuna dalabilirliklerine dair ehliyet alacak olan bu güzel kardeşlerimiz, icazeti ben bu manada anlıyorum. Yani icazet memuriyete intikal, böylece maaşa bağlanmak değil, artık Suyuti okuyabilir, İbn Kesir anlayabilir, usulü fıkıhla ilgilenebilir demek oluyor ki bu ehliyet almaktır. Daha trafiğe yeni çıkacaksınız inşallah. Kazasız, belasız, riyasız, kibirsiz, ümmetten geçinmeden ümmeti doyurmak üzere inşallah. Ümmeti sömürmeden ümmetin bağrında çiçek açmak üzere size ehliyet verecek hoca efendiler. Bu bir törendir ki sadece işe başlama törenidir. İş bitirme töreni başka yerde olacak. Herkesin umutla beklediği Havz-ı Kevser'de imamlığın, ilmin ve alimliğin en büyüğü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğumuz zaman inşallah hepimiz asıl icazetimizi almış olacağız. Buradaki kardeşlerimiz bu ümmetin kurtuluş projesinin dörtte birini oluşturuyorlar. Biz de bu kardeşlerimizin yanında olarak, gönülden onları severek dörtte bire katılıyoruz Allah'ın izniyle. Bu sebeple bu kardeşlerimi bütün derin hürmet duygularımla tebrik ediyorum. Ümmetimin bugün bu camide bir icazet törenine sebep olmuşları olarak inşallah çok yakın zamanlarda bu ümmeti bulunduğu sıkıntılardan kurtaran önderler, Allah'ın şeriatını tatbik edecek mükemmel insanlar olmalarını da Rabbim lütfetsin, keremiyle ihsan etsin. Aziz kardeşlerim, biz İkra ümmetiyiz. Dağ başında okumakla emrolunmuş peygamberin şehirde yaşayan ümmetiyiz. Dağ başında okumakla emrolunmuş peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şehir şartlarında teknoloji fırsatlarıyla donanmış ümmetiyiz. Kitap okumak, icazet almak bizim çerezimiz gibidir. Biz hafızlık bitirmeyi, Allah'ın kitabını ezberlemeyi bile sadece basamaklardan bir basamak olarak görürüz. Hafız olana bile Allah'ın kitabını ezberledikten sonra sen kurtuldun demiyoruz. Yola yeni çıktın diyoruz. Ümmetin önündesin diyoruz. İlim bizim ümmetimizin karakteridir. İlim bizim cennet anahtarımızdır. Bu sebeple alimlerimiz ümmetimizin ulul elbabıdır. Akıl sahipleridirler. Allah'ın şeriatını anlayıp diğer ümmeti Muhammed'in fertlerine de anlatmakla yükümlü kullarıdırlar Allah'ın. Bir ümmetin büyüklüğü, bu ümmetin azameti alimlerinin sarığında, alimlerinin imzasındadır. Bu ümmet nerede miting yaparsa yapsın, nerede fetih teşebbüsü yaparsa yapsın, kim ne konuşursa konuşsun, ümmetimin büyüklüğü alimlerinin imzasının etkisi kadardır. Alimlerin sadece icazet verebildikleri ama izin verme, izin yasaklama gibi yetkilerinin bulunmadığı zamanlarda kat edilecek çok daha uzun yollarımız var demektir. Bu sebeple Rabbimden niyaz ederim ki bu icazet almak için burada toplanan bu güzel kardeşlerim, ilim yolcuları, şeriatımın birinci basamağına sağ ayaklarını kaldırıp basan bu mübarek gençler bi lütfillahi teala imzalarıyla toplumları ve ulusları da yönlendirecekleri gün içinde Allah bir törende toplanmayı bize nasip eder. Çünkü biz alimlerimizi camilerde konuşanlardan çok meydanların kararlarını verenler olarak görmek istiyoruz. Çünkü ilmin başı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir peygamberdi. Onun varisleri de onun gibi olmak zorundadırlar. Medreselerine kilitlenmiş, kütüphanesinden dışarı çıkamayan, imzası nostaljik bir değer bile taşımayan insanlar alim olabilirler ama ilimleri etkinlik kazanmadığı için amilliği olmayan alimler olurlar. Bu da bu ümmetin, bu zamanının çilesidir. Rabbim lütfetsin, ihsan etsin şu delikanlılar icazetlerinin gerçek hakkı olan, ilk icazeti veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mus'ab bin Ümeyr'i Medine'ye gönderdiği, Übey ibn Ka'b'ı filan yere gönderdiği, Ebu Musa el-Eş'ari'yi öbür mahalleye gönderdiği, Muaz ibn Cemel'i Yemen'e gönderdiği mantık, güç ve kabiliyetle bu toprakların bir sağında, bir solunda, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında Allah'ın şeriatının uygulayıcıları olarak bulunacaklardır inşallah. Muaz ibn Cebel Yemen'e niye gittiyse, Adana'dan Mersin'e de bunlardan biri o niyetle gitmek durumundadırlar. Asıl vazife budur. Biz kitap hamalı değiliz. Kitap hamalı İsrailoğullarıydı. Eşek dolusu kitap ezberlediler. Hiçbir işe yaramadı. Bir eşeğin taşıyacağı kadar kitap ezberlediler. Eşeklerden beter yere gittiler. Eşekler toprak olacak, onlar toprak da olamayacaklar. Bu ümmetin uleması peygamberinin varisidir. Yahudiler peygamberleri Musa aleyhisselam ve diğer peygamberlerin malına ve şöhretine varis oldular. Bizim alimlerimiz ise Medine sokaklarında tatbik edilen Peygamber aleyhisselamın şeriatının varisleridirler Allah'ın izniyle. Alimlik budur. Gerisi alimlik yolunda ya bir kuruntu ile oyalanmaktır ya da boş hayallerle kendini bir rüzgarda savurup durmaktır. Bu güzel kardeşlerim, şu mescidimizde şu anda bulunduğuna inandığımız, iman ettiğimiz, bütün meleklerin de şehadetiyle aminlerimiz arşa kadar yükseliyor ki biz de deriz, diyoruz, diyeceğiz inşallah. Bu ümmetin hasreti hafız talebe, Kur'an-ı Kerim'den mevlüt okuyup ilahi okuyup geçinen talebe üzerine değildir. Bunu beklemiyoruz, sizden bunu istemiyoruz. Böyle bir şeyi de size helal de etmiyoruz. Esasen peygamberin gerçek varisiyseniz, onun manevi evlatlarıysanız, bu ümmetin zekatını da yemeyin, sadakasını da yemeyin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek evladı, bir tür ehli beyti sizsiniz. Çünkü ehlullahsınız her şeyden evvel. Ehlullahi ve hassatu olduktan sonra bu ümmetin peygamberinin zaten evinin adamısınız, şeriatının adamısınız. Evet, neseben çoluk çocuğu değiliz ama şerefen çoluk çocuklarıyız. Biiznillahü teala zekat da yemeyeceksiniz, aç kalacaksınız ama izzetiniz ümmetin izzeti olduğunu bileceksiniz. Bu ümmetin sizin üzerinizde hasreti vardır. Ta İskilipli Atıf'ın rahmetullahi aleyh, ta İskilipli Atıf'ın Ankara'da meydanda sadece şeriatı temsil eden bir otorite olduğu için idam edilip Rabbine şehit olarak gönderildiği günden beri bu ümmet icazetli alim bekliyor. Ama icazetini Allah'ın şeriatı namına kullanmak için icazet almış. Ümmetin şeriatı üzerinden geçinmek için değil, ümmetin şeriatını hayatın üzerinden bir bant gibi geçirmek için icazetlenmiş alim istiyor. Siz biiznillah bunun adayı olabilirsiniz, adayısınız. Hiçbir engel yoktur. Çünkü bu ümmet Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini bile bilmeyen Musab'ını Yesrib'e gönderdi. Yesrib'den insanlığın en büyük medeniyeti çıktı. Terliksiz gittiği yerde insanoğlunun ayağının ta göklere kadar basamaklarla çıkacağı bir medeniyet kurdu Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. Yemen'e giden Muaz ibn Cebel konvoyla ve korumalarla gitmedi. Bir Muaz, bir Allah, bir de sağındaki solundaki meleklerle Yemen'e gidip gönüllerde taht kurdu. Resulullah'ın ayak basmadığı yerlere aleyhissalatü vesselam peygamberin kendisinden önce şeriatını hakim nizam olarak getirdi. Biz ümmeti Muhammediz. Sektör değiliz, kabile dini değiliz, yöresel değiliz, bir zaman için değiliz. Ümmeti Muhammediz. Bütün semavatıyla alttan yukarıya kadar yeryüzü bizimdir, mülkümüzdür. Allah bütün kainatı, bu kainatta ne varsa insana musahhar kılmıştır, insanın hizmetindedir. Özellikle de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlere Allah bütün kainatın ziynetini mübah kılmıştır. Bu ümmetin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin en önde gelenleri, Peygamber aleyhisselamın varisleri olan ulema, ilim adamları, şeriat bilenler, tefsir bilenler, fıkıh bilenler, bu ümmetin akidesini bilenler, öğretenler, peygamberlerin varisleri olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek varisi olarak, bu ümmetin imzasını atmakla yükümlü sizsiniz. İcazet bu demektir. Bunun dışındakiler törendir. Törenler meleklerin bildiği, hoşlandığı şeyler değildir. Meleklerin hoşlanmadığı ve hasenat olarak yazmadığı şeyler sadece bizi aldatır güzel kardeşlerim. Biz kendi kendimize gelin güvey oluruz. Melekler bizi kanatları üzerinden bu dünyanın üstüne doğru yükseltmezler. İnşallah İskilipli'den sonra bir İskilipli'yi asıp şeriatı hizaya getirdiğini zannedenler, bu ümmeti halifesiz bırakıp alimlerini baştan sona kadar yok ettiğini zannedip Kur'an'ı ve ezanı susturup Allah'ın şeriatını dünyadan sileceğini zanneden bedbaht şakî kulları Allah'ın, bu genç mücahitlerden, ilim mücahitlerden birinin, beşinin ve hepsinin Allah diyor ki diye semavata kadar yükselecek sesleriyle mezarlarında bile çıldıracaklardır. Ama mezarlarından önce dileriz ki Rabbimizden, bu dünyadan ölüp gitmeden şu delikanlıların Allah'ın kitabını seslendirdikleri muhteşem günü de görsünler. Bunu Übey ibn-i Ka'b yaptı, Mus'ab yaptı, Enes ibn-i Malik yaptı, Aişe yaptı, Ebu Hanife yaptı, Muhammed bin İdris yaptı, Malik bin Enes yaptı, Ahmet bin Hanbel yaptı. Siz onların evladı olarak, onların varisleri olarak bütün teknolojiyi ve bugün insanlığın elindeki bütün nimetleri kullanarak 100 kere Ebu Hanife, 100 kere Muhammed bin İdris, 100 kere Ahmet bin Hanbel olma sevdasıyla yola çıkacaksınız. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisten müsnedini yazdıysa, siz 5 milyon insan kâle Resulullah demedikçe bu dünyada hayat bana haram olsun, evlenip zevk sürmeyi Allah bana göstermesin diyen mücahitler olacaksınız. Ahmet bin Hanbel 1200 senedir bu ümmete Resulullah sevdasını buluşturuyorsa, size de kıyamete kadar Resulullah'la ümmetini kenetlendirmeyi Allah nasip etmiş olur. Siz de bu ümmetin bundan sonraki Ahmet bin Hanbeli olursunuz, Ebu Hanifesi olursunuz, Muhammed bin İdris olursunuz. Adanavi olmanız, Şafii olmanız bir şey değiştirmez. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sancağını diktiğiniz için siz kıyamet günü Übey ibn-i Kâb'le, Enes ibn-i Malik'le, Ebu Hureyre ile, Ahmet bin Hanbel'le, Muhammed bin İdris'le, Malik bin Enes'le, Ebu Hanife ile Allah'ın izniyle haşr olursunuz. Bunun için varsanız ilim yoluna devam edin. Ümmetin fukarasından Yasin parası toplamak için çıkacaksanız ayakkabısız kalasınız, yolsuz kalasınız. Ümmeti zaten kafirler ilmine kadar sömürüyor. Bari ulema rahat bıraksın. Bari ulema bana Allah yeter desin. Hasbunallah. Hasbunallah. Eğer alimler hasbiyallah ve ni'mel vekil alim diyemezse bu dünyada, ilimden icazet alma şerefiyle şereflenmişler. Hasbiyallah, hasbiyallah ala cemi'et tuğat ala emvali karun cemi'iha diyemediği zaman, bu ümmetin alimleri zühdünü, Allah'a tevekkülünü ispat edemediği zaman, diploma peşinde, şöhret peşinde, makam peşinde koşma cüretini gösterdiği zaman, bu cüret kılıklı tenezzüle düştüğü zaman, ümmet siyasetini de, ticaretini de, ziraatini de kaybetmiş demektir. Çünkü balık baştan kokacak. Eğer bu ümmet ümmeti Muhammed ise, sallallahu aleyhi ve sellem ki el hak öyledir, Muhammed'in vekili alimlerdir. Alimler de kıyamete kadar Muhammed aleyhisselamın vekili olma onuru ve izzetiyle ipe gidecekler, ama yağ yakacakları masaya oturmayacaklar. Bir metre bez için ne sürünüyorsun burada iskilipliğe dendiği zaman, o bir metre bez değil Resulullah'ın sünnetidir deyip ipe gitmeye razı olmuştu. Bizim canlarımız, evlerimiz başta olmak üzere Allah için olduktan sonra feda edilemeyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Alimlerden çok bunu gösterecek hiç kimsemiz yoktur. İlim adamı olmak bu ümmette zor. Yahudilikte olsa kolaydı. Söylemediğini Musa aleyhisselama söylettirirsin, İyi bir haham bile olurdun. Hristiyanlarda ilim adamı olmak çok kolay, papaz olmak kolay. Dalliğinden adam zaten, bilmiyorum dedi mi yanlış yamalak, her şey din zaten. Ama ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam ne dalliğinden ne de mudilliğinden olamaz alimlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını kıyamete kadar taşımaya söz vermiş bir ümmettir. Bu cihattır. Kudüs'ü de kurtaracak cihattır. Bu ümmeti fukaralıktan kurtaracak bir cihattır. Siyasetteki çıkmazımızı açarlarla açacak bir cihattır. Bu ümmetin her türlü derdine deva olacak bir ilaçtır. Çünkü biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an'ı anlayanlar bizi Allah'la buluşturacaklar demektir. Sizi kutluyorum ama uyarıyorum da. Kutluyorum muhteşem bir övgüyle, muhteşem bir imza ile yola çıktınız. Ama uyarıyorum, Allah nimeti kadar azap da eden bir Allah'tır. İsrail oğullarını niye affetmedi? Niye gayril mağdubi aleyhim dedi onlara? Çünkü Tevrat ellerindeyken, Allah'ın mucize üstüne mucizelerini görmüşken, bütün alemlerden daha üstün nimetleri avuçlarının içinde görmüşken, gökten pişmiş bıldırcın kapılarına geldiği halde nankörlük ettikleri için, cahilin yapmayacağını alimler olarak yaptıkları için hummilut tevrat olan eşekler gibi Beytül Makdis etrafında dolaştıkları için Allah onları bütün peygamberlerin lisanıyla kıyamete kadar namazlarda okunacak, mezarlarda okunacak Maide suresinin ayetleriyle lanetledi Allah. Bunun için İsrailoğullarının ulemasına benzeme riski de bulunuyorsa bir işte, sizi uyarmak da bizim görevimizdir o zaman. Sizi övüyorum, ikaz ediyorum, sizi seviyorum, acıyorum, size dua ediyorum. Sizin de bu ümmetin, bütün bu bağrı yanık ümmetin duasını almışlar olarak bu duanın hakkını vermemenize karşı size Allah'ı hatırlatıyorum. Kur'an bir yüktür, bir davadır. Okuduğumuz ayetlerde, dinlediğimiz tefsirlerde dağlara indirilseydi dağların eriyeceği ayeti, ayetlerin bulunduğu sureleri, surelerin mecmuu olan Kur'an'ı dinliyorsunuz, taşıyorsunuz. Bu ümmetin Ağrı Dağı'nda görmeye tahammül edemeyeceği yükü siz kalbinizde taşıyorsunuz. Şereflisiniz ama risklisiniz. Sizin hepiniz bu ümmetin şerefli insanları olarak Allah-u Teala'nın şeriatının geleceğisiniz. Sizin ayağınız kaydığı zaman benim ümmetim arşın arşın kayacak demektir. Siz bir milim kayacaksınız, siz bir bid'at yapacaksınız, ümmetim belki de haramları mubah görme tehlikesiyle karşılaşacak. Kıyamet günü siz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi 2000'li yıllarda kıyamete kadar şeriat olarak taşıyan varisleri olarak dirileceksiniz, ya da bu ümmetin dini, şeriatı, ahlakı ve ciddiyeti, izzeti üzerinden tavizler verdiği için, gaflet içinde evinde oturduğu için, alimle cahilin farkı var mı yok mu diye merak ettirecek kadar cahiller gibi Allah'tan başkasından korkar bir hayat yaşadığı için, belki de sıratın başında cahillerden önce hesaba çekileceklerden maazallah olacaksınız. Aziz kardeşlerim, bir hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den büyük ihtimalle defalarca okumuşsunuzdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözü hepimizin feyiz ve bereket kaynağı olsun diye onu nefsime, size, bütün mümin kardeşlerime hatırlatarak sözlerimi bitiriyorum. Evvelu ma tusa'aru bihin nar hadisini hiç kimse unutmasın. Cep telefonunuza okuyup zil yerine bunu çaldırabilirsiniz. Günde 3-4 defa dinleyin. Onlardan üçüncüsü de kimdir? Allah'ın ilim verdiği adam. İlim verdiği adam, talebeler yetiştiren, kitaplar yazan, hatimler yapan, icazet üstüne icazet koyan, odun stoklar gibi diploma stoklayan alim. Alim, Kur'an, tefsir, fıkıh, hadis bilen adam, ama cehennemi tutuşturacak en öndeki üç kişiden bir tanesi. Çünkü Allah yağcılık istemiyor. Allah meslek olsun diye kitabına hizmet yapanları istemiyor. Mus'ab bin Ümeyr istiyor. Yalın ayak gideceksin, Allah'ın şeriatına devlet kuracaksın. 3 sene sonra o devletin cenginde şehit düştüğünde donun bile bulunamayacak üstünde, o halinle Allah'a gideceksin. Mus'ab imamımızdır, Allah'a davette imamımızdır. Übey ibn-i Ka'b şeriat ilmi olan Kur'an'da imamımızdır. Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdrisler, Malikler, Ahmetler bizim liderlerimizdirler. Bu cehennemi ilk tutuşturacak 3 kişiden biri olan alimi unutmayalım. İskilipli'den devralmak zorunda olduğumuz sancağı unutmayalım. Mus'ab'ı unutmayalım. Allah'ı unutmayalım. Resulullah'ı unutmayalım. Hepimize bu tören, bu icazet mübarek olsun. Şeriatımızın hükümran olduğunun ilan edildiği toplantıları da yapıp görmeyi Rabbim hepimize müyesser kılsın. Selamun aleyküm velhamdülillahi rabbil alemin.